दिल मुझे दे दे दीवाना दीवाना दीवाना दे दे दिल मुझे दे दे दीवाना दीवाना दीवाना दिल मांगता है तू जान मेरे ले ले दीवाना दीवाना दीवाना।